राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्री राम कृष्ण चतुर्दशी शनिवार सन 2051 तदनुसार 6 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान दिनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण। एक प्रश्न आया है कि धन की महत्ता कैसे मिटे। इस विषय में थोड़ी बात आप ध्यान देकर सुने। भागवत में एक श्लोक आया है, यावत् व्यवहरेत जठरम तावत् सत्वं हि देहिनाम अधिकं यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर से कहा है, पांडवों को कहा है, जहां वर्ण धर्म बताया है, चारों वर्णों का धर्म बताया, चारों आश्रमों का मत बताया, स्त्रियों का धर्म बताया, ऐसे कर्तव्य बताया है, उसमें सन्यासियों की बड़ी महिमा गई कि जो त्यागी है वे सबसे श्रेष्ठ है। तो वहां प्रश्न आया कि महाराज गृहस्थ आश्रम में रहते हुए त्यागी कैसे हो। तो उनकी बड़ी सुंदर बात बताई, वो ध्यान देने की बात है। अगर वो बात ख्याल में रखी जाए तो ये महत्ता का जो बोध है ना, एक भार है वो उतर जाए। उसका अर्थ क्या है, यावत ब्रियेत जठरम, जिससे पेट भर जाए, इतना तो है अन्न हमारा, अधिक वस्तु हमारी है ही नहीं ना, कपड़े पेट भर जाएगा, तात्पर्य निर्वाह। जितने कपड़े से निर्वाह हो जाए, जितने अन्न से निर्वाह हो जाए, जितनी जगह से निर्वाह हो जाए, जितने जल से औषधि जिससे अपना जीवन चले, शरीर का निर्वाह हो जाए, ये इसका अर्थ है। पेट भरा ये नहीं कि वो रोटी ही नहीं, जिनसे हमारा निर्वाह हो जाए, जी सकते हैं अच्छी तरह से, उतनी चीज तो है हमारी। अधिकं यो अभिमन्ये तो जो अधिक अपनी मानता है उसको बड़ा कर्ण शब्द कहा है। अपने निर्वाह से अधिक चीज अपनी मानता है वो चोर है। चोर वो होता है जो दूसरे की चीज चुराता है। तो अपनी चीज के सिवाय दूसरे की चीज लेने वाला चोर होता है, ठग होता है और डाकू होता है, छीन लेता है वो डाकू है, चुपके से छिप कर ले जाता है वो चोर होता है, और चालाकी करके ले जा वो ठग होता है। हमारे पास ये चीजें ले जाते हैं लोग, ठग कर ले जाए, कोई चोरी कर ले जाए, कोई मारपीट करके धमका कर क्यों ले जाए, तो ऐसा धन ले जाए तो हम कैसे निष्प्रिय हो गए। बड़ी गहरी बड़ी सुंदर बात है, कि अपना निर्वाह हुए इतनी चीज अपनी है, अधिक चीज अपनी है ही नहीं। ये ईमानदारी पकड़ ले, चीजों का संग्रह करना, रुपया कमाना, ये गृहस्थ का काम है तो वो लेना है, अपने को ठीक तरह से व्यापार करना है, नौकरी करना है, खेती करना है, दलाली करना है, अधिकाधिक जो धंधा करके उससे हमें उपार्जन करना है वो हमारा कर्तव्य है। हमारी निज की पूंजी कितनी है जिससे हमारा निर्वाह हो गया है, दूसरी पूंजी रखना है, उपार्जन करना है, रक्षा करना है, परंतु हृदय से ये समझे कि ये दूसरों के लिए है। जैसे अधिक मास के समय बहुत सी बहना माताएं 30-31 चीज लाकर रख देती है और कहती है ये दान के लिए है, उनमें कोई चीज काम में नहीं लेती। कोई लड़का गिलास भी ले उधर ना, ना ये नहीं, ये दान की चीज रख दो, पैसे रख दो, काम कर दो। ऐसे निर्वाह व्यक्ति चीज तो है अपनी, उनके सिवाय जितनी है वो चीज देने के लिए है, लोगों के लगाने के लिए है, सेवा करने के लिए है, ऐसा भाव रखा जाए। तो भाव रखने से क्या होता है कि कोई चीज ले जाता है तो फिर दुख नहीं होता, इस वास्ते वो चीज अपनी नहीं है, पहले से ही ऐसी मानी जाए। अच्छे अच्छे धनी आदमी भी निकाल लेते हैं धन, पिता के मरने पर 10,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपया हम पिताजी के नाम से खर्च करेंगे, बड़े धनी निकाल लेते हैं। वो धन खर्च कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसे ऐसे घर हमने सुने हैं लाखों रुपया अपने में रह जाते हैं और फिर घाटा लग जाता है, फिर दे सकते नहीं है, वो बड़ा खराब पैसा है। तो पहले से ही अपना न माने तो देना बड़ा शुभ होता है। ऐसी बात हमने देखी, हमारे सामने काम पड़िया है कि जो निकाल देते हैं पैसा, अब सब चीजों के लिए ऐसा आप मान लें, खूब ख्याल करके इस बात को कि हमारे निर्वाह की चीज तो है हमारी और दूसरी चीज है सेवा के लिए, सबको देने के लिए है, फिर धन चला जाए तो चिंता नहीं होगी, औरों के लिए अपनी नहीं है। एक बात, अब दूसरी बात बताऊंगा, ध्यान देकर सुने आप लोग, इसको फिर भी कह दूंगा परंतु एक बात दूसरी बताऊंगा। और जो चोर ले गया और ठग कर ले गया, चालाकी से ले गया और हमारे को धमका करके ले गया, उसमें एक बड़ी मार्मिक बात है, हमारे पास धन गया है वो हमारा नहीं था, वो ले गया उसी का ही था, हमारे पास पड़ा था। अगर वो न्याय से ले जाता तो उसको दंड नहीं होता, चीज तो वो अपनी ले गया है परंतु दंड का भागी बन गया। यहां भी दंड होगा अगर पता लगे तो, और यहां से बच जाएगा तो परलोक में बच सकता नहीं, और डंडा पड़ेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। और वो चीज उसकी थी तो अन्याय पूर्व ली उसने, ऐसे झूठ कपट बेईमानी करके आप धन कमाते हैं, धन आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको मिलने वाला है, झूठ कपट बेईमानी करी इसका डंडा मिलेगा, दंड मिलेगा, दुख मिलेगा, पाना ही पड़ेगा दुख, तो न्याय रूप रहते हो वो धन उसका मिलेगा। ये बात एकदम सच्ची है। कहने का मन करता कहूं न कहूं, ये उपचार आता है, ऐसी बात है, ऐसी सच्ची बात है। तो वो दूसरों का है, वो अपने पास रहेगा नहीं, वो औरों को जाएगा, चोरी में चला जाए, डकैती में चला जाए, ठगी में चला जाए, किसी तरह चला जाए, वो जाएगा, चाहे आप ही भूल जाओ कहीं। तो जो ले गया है उसने गलती करी है, जो ठगाई कर ली, चोरी करी, चालाकी कर ली, तो भगवान से माफी मांगनी चाहिए कि महाराज वो भूले हुए ने ऐसे कर लिया, उसको माफ कर दो। और चीज उसकी थी, वो ये पक्की भीड़ में विचार कर दो, यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवो न तम संलंघयितुं न शक्तः तस्मान् न शोचामि न विस्मयो वे यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम। खूब ध्यान दे सुना आप, प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्य, उसको जो प्राप्त होने वाली है वो पुरुष ही उसको मिलती है, जो उसके पास आने वाली है वही मिलती है। देवो भी तंग लंग ही तुमसे, देव का प्रार्थ का भी ये ताकत नहीं है, देवताओं की ताकत नहीं है, ब्रह्मा जी की ताकत नहीं है उसको उल्लंघन कर दे, हमारे को चीज मिलने वाली उसको न मिलने दे, ये किसी की ताकत नहीं है। भागवत माया है सुखम एनेकम राजन, दो चीज है, दो का लोभ होता है, ज्यादा दो याद कर लो, एक तो संग्रह करना, एक भोगना, ये धन में दो चीज आती है, संग्रह करने के लिए और सुख भोगने के लिए धन होती है, इसमें आसक्ति रखने वालों का कल्याण नहीं होता, साफ लिखा है दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में ये बात। भोगेश्वरी प्रसन्नता ना, भोग भोगने के लिए संग्रह करने की जो इच्छा है, संग्रह करना खराब नहीं है, रोटी खाना, पानी पीना, कपड़ा पहनना, निर्वाह करना, इसमें कोई पाप नहीं है। मन में इच्छा हो जाए कि भोग मिले, मन में इच्छा हो तो संग्रह कर लूं, ये इच्छा बाधक है, ये परमात्मा की तरफ लगाने में बड़ी बाधक है। ये तो इंद्रियों से होने वाला सुख और तृप्ति आना, दोनों चीजें आने वाली, वो आवेगी हमारे पास आवेगी, अब उसको हम भोग भी सकते हैं, त्याग भी सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं, उसमें हमारी स्वतंत्रता है। तो इंद्रियों के होने वाला सुख है और जो पदार्थ है ये आने वाले आवेंगे जरूर, और वो हमारे नहीं है वो जावेगा जरूर, निश्चित बात है, वो हमारा है नहीं कैसे रहेगा। मेरे को आने वाला बुखार आपको आ जाएगा नहीं आएगा, मेरे को ही भोगना पड़ेगा, ऐसे आपको कष्ट आने वाला आपको ही भोगना पड़ेगा, तो रुपया भी आप आने वाला ही आएगा, अधिक नहीं आएगा, आएगा तो चला जाएगा, चोरी को धन मोरी में जाता है, रहेगा नहीं, अधिक करके ठगाई करके आप पाप के भागी तो आप हो जाएंगे, धन के भागी आप नहीं होंगे, जितना कमाते हो आप खा सकते नहीं हो, छोड़ करके मरते हो यार, उसके वास्ते अन्याय करते हो, पाप अन्याय तो साथ चलेगा और धन यहां रहेगा, ये बात पक्की है, आप माने चाहे ना माने, मेरे ऐसी घटनाएं देखी हुई है, और दूसरी बात क्यों तो भोगी हुई है, ये केवल पोथी की बात नहीं है, पुस्तकों की बात बिल्कुल सच्ची है, परंतु सच्ची होने पर भी अनुभव आ जाती है तो पक्की हो जाती है, ठीक है बात ऐसी है। इस वास्ते हमारा धन हमारे पास रहेगा जा सकता नहीं, और हमारा नहीं है वो रह सकता नहीं, और चला जावे तो उसे समझना चाहिए भाई हमारा नहीं था, पक्की बात है, हमारी बात कोई ले जाए तो हमारा धन पानी का हमारा नहीं ले जा सकता, ऐसी ऐसी घटनाएं मैंने सुनी है। रतनगढ़ की बात एक बता देता हूं, रतन की बात है, नाम भी बता दू कोई बात नहीं, नारमल जी नाम शेठ जी के मामा थे, शेठ जयदेव जी के मामा नारमल जी, वे बड़ी ईमानदारी से काम करते थे, दिवाला निकलने लगा तो पहले जाकर सबको कह दिया भाई आप लो जितना ले लो, मेरा काम कच्चा होने वाला है, अब मैं कर्जा जितना चुका सको मैं चुका रहा हूँ, और पीछे धन हुआ तो फिर जाकर फिर चुकाएगा, बाकी रहा फिर चुका दू, ऐसा रख देते भाव। उनके चोर आए चात्री में, तो चोर आए तो पुराने जमाने में गहना रखते थे कटोरदान में, हाँ तो तिजोरियां और हो गई है, पुरानी रीत है कटोरदान में रख देते थे। तो चोर आए, चोरों ने कटोरदान में से धन निकाल लिया, ले जाने लगे, तो उनकी स्त्री थी, बेटा की स्त्री याद नहीं, उसको आवाज आई कि उठ तेरे घर में चोरी हो रही है, उठ उठ, ऐसी आवाज आई, और उठी गए, कौन ऐसा किया, कुछ नहीं ले गए, बाहर निकाल रखा हुआ छोटी भाग गई। अब उठ यूं पकड़ लेते तो क्या मन हर्ज क्या था, ले जाते ले गए नहीं, तो जो अपनी चीज होती उसे ले जा सकता नहीं। उनके स्त्री का गहना गुजरी हाथों पैरने गई, जो गए बाहर गई थी पीछे हाथ से खुल गई पड़ गई, बैल पर लादा हुआ पानी का पखाल वो सिक्का पीछे आ रहा था, उसने उठा ली, तो वे चले गई, फिर भी वो खो गई ढूंढी मिली नहीं, सिक्के को नींद नहीं आई, बार बार याद आवे नींद उठ जावे, जाकर लाकर दी नहीं था बहुरी बींद नहीं किया, गुजरी ले लो मैं ले ली, पढ़ गई लो। ईमानदार आदमी की चीज कोई खा सकता नहीं, हमारी चीज कैसे खा जाएगा वो, तो हमारे खोटा पैसा कोई आया है जो हमारा नहीं था, ले गया तो समझना चाहिए बाहर उतर गया, बहुत अच्छा हुआ, बड़ी कृपा हुई भगवान की जो आप मिट गई, हमारी चीज जा सकती नहीं। एक बात एक इसमें एक बात और बताऊं, अगर आपके चिंता होती हो कि वही धन चला गया, तो वही धन को ले सच्चे हृदय से भगवान को अर्पण कर दे कि महाराज कृष्णार्पणमस्तु, पुण्य हो जाएगा। दूसरा ले गया तो दुख होगा, अरे ऐसे हृदय से पुण्य कर दो कि महाराज आपके अर्पण है वो मैंने पुण्य कर दिया। हृदय को ले जाए उसका दुख होता है, दे दो उसका दुख नहीं होता है, ये तो सबके अनुभव की बात है। कोई ठग कर ले जाए तो दुख होता है, और हम दे देते हैं 5, 10, 15, 20, 100, 200 रुपये भी दे देते हैं, दुख नहीं होता। तो अब ले गया, अब आप दे दो हृदय से, अब हृदय में अपनी अपनी करोगे तो दुख पाओगे, मिलेगा तो है नहीं, तो बढ़ा कर दान कर दो ना, भगवान का अर्पण कर दो कि महाराज कृष्णार्पण वस्तु। एक सज्जन की ऐसी बात बीती, 2 लाख के 3 रुपये ले गया कोई, ले गया तो ले गया क्या करें, तो मैंने कहा यूं करो कि इसको भगवान का अर्पण कर दो, और कह दो ये ना तो आपके अर्पण है, हमने दान कर दिया, ऐसा कर दो, कर दिया फिर पैसा आ गया, क्या करें, तो धर्मशाला में लगा दो, भगवान ने अर्पण किया हुआ ये तो लगा दिया, धर्मशाला बना दी। तो ये बात बहुत ही बढ़िया है, सत्संग से ये बातें सीखनी है, सत्संग के द्वारा क्या सीखे कि दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, यही तो सीखना है, तो हमारा दुख मिट जाए इसलिए ही सत्संग करते हैं। दुख 2 तरह का होता है, एक दुख होता है पास में से चीज चली गई ये निर्धन है बेचारा दुख पा रहा है, एक दुख होता है चिंता का, तो जो चिंता का दुख है वो है मूर्खता का, ऐसी चल जाएगी वो है प्रारब्ध का, तो प्रारब्ध तो मिटेगा नहीं पर दुख मिट जाएगा, कितनी मौज की बात है बताओ, चीज तो जाएगी ही रहेगी नहीं, अरे चीज के जाएगी और शरीर जाएगा, आप चीज के लिए चिंता करते हो, अरे बाप के खातिर रोते थे अब आपके खातिर रो बाबा, और शरीर चला जाएगा तो रहना ही तो रहेगा, औरों का है हमारा है, हमारा है, तो प्राप्त विमर्थम लभते मनुष्यो दैव पितंग लंग ही तुम न सकता है, जो हमारे पास आने वाला धन है उसको ब्रह्मा जी की ताकत नहीं कि वो रोक दे, रोक सकते नहीं, क्या दस्मदी हम नहीं तत्परेशम, जो हमारा है वो दूसरे का हो ही नहीं सकता, तस्मान न सोचा मैं इस बार मैं चिंता नहीं करता हूं, चला जाए तो, और आ जाए तो हर्ष भी नहीं करता हूं, आज जाए तो हर्ष किस बात का अपनी चीज आएगी। अब चीज मेरे पास ये पड़ा है, मैं दे दिया तो क्या हर्ष है इसका, तो अपनी है खुशी किस बात की, और चला जाए तो हमारा नहीं है उससे लगे दुख क्या बात का, कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। चली जाए हमारी नहीं थी और आ जाए वो हमारी है, अब इसमें हमारी जितनी है रहेगी नहीं तो नहीं रहेगी, इसमें भी आप खर्च कर सको खर्च करोगे नहीं तो छोड़ करके मरोगे, चीज पड़े तो मरना पड़ेगा। आदमी कमाता है कहता तो है ये कि पेट भराई करें, क्या करें पेट भराई नहीं, संचय करते हैं फिर छोड़कर मरते हैं। जिस धन के लिए पाप करते हो, पाप एक कौड़ी भी पीछे रहता नहीं और धन एक कौड़ी भी साथ चलता नहीं। खूब विचार कर लो, कितना ही संग करो साथ में रहेगा, संग्रह कर दो साथ नहीं रहेगा। आप जितना कर सकते हो खा सकते हो उतना ही है, तो पहले से ही अब पीछे विषय पर आ जाए तो पहले से ही इतना ही समझो कि हम जो करते हैं निर्वाह उतनी हमारी चीज है, दूसरी हमारी नहीं है। रसोई बनाई और कोई मांगने वास्ते आ गया तो उसको रोटी दे दो, उसी की देकर उसको दे दो, क्योंकि उसी के हक की है, उसके हक की नहीं उसको रोटी नहीं मिल सकती। आप भोजन करके बैठ गए, अंधड़ और बरसा ऐसी आ, रोटी खा नहीं सकोगे आप, आप खा लो आपकी बस की बात है, तो आपकी विषय कोई ले नहीं सकता, दूसरी होगी रह नहीं सकती। बड़ी दृढ़ता से पक्को विचार कर लो कि हमारी नहीं है, वो हमारे पास नहीं रहेगी, तो फिर चला गया ले गया क्या बात है। भगवान से माफी मांगो और ऐसी प्रार्थना करो कि महाराज जो धन ले गया उसको माफी कर दो, वो धन उसी का ही, मेरा था ही नहीं, इस वास्ते माफी कर दो। हृदय जोड़ कर भगवान न करो, हे भगवान उनको दुख मत देना, उसको दंड मत देना। वैसे बेचारे बिना विधि ले गया, विधान से नहीं ले गया है, निषेध रीति से ले गया, निषिद्ध रीति से, पाप की रीति से, ठग करके चोर करके और दुख दे करके डंडा दे करके किसी डाका डाल कर ले गया, तो ले गया चीज उसी की है। ये विचार रखो कि अपनी अपनी है, दूसरे दूसरे की है, ये ईमानदारी आप रखो तो नहीं होगा। ये तीसरी बात है, अपनी अपनी है दूसरे दूसरे की है, कहीं रहे है उसी की, इस वास्ते हमारी है वो हमारी कोई जा नहीं सकता और दूसरे की वो रह नहीं सकती। अपने ईमानदारी से काम करो ठीक तरह से, ईमानदार आदमी को दुख नहीं होता। क्षमा करना मैं कड़वा शब्द कहता हूं, दुख बेईमानी का है, जितना दुख होता है बेईमानी का होता है। बेईमानी अगर छोड़ दो दुख नहीं मिट जाएगा। ईमानदारी है कि हमारी चीज हमारे पास रहेगी जाएगी नहीं, और जाएगी वो हमारी थी नहीं है नहीं रहेगी नहीं। कितनी बढ़िया बात है, इस वास्ते हमारी चीज को कोई ले सकता नहीं, दूसरी चीज को हम रख सकते नहीं, कैसे रख लेंगे, हमारी है ही नहीं कैसे रख लेंगे। इस वास्ते चिंता करनी ही चाहिए। देखो सुख दुख दो तरह का होता है, एक बाहर से सामग्री खूब हो, लोग कहते सुखी है बड़ा अच्छा है, धन है घर है संपत्ति है बेटा पोता खूब है आदर है सत्कार है बड़ा आदि सुखी है, और जिसके पास नहीं खाने को अन्न नहीं पहनने को पूरा कपड़ा नहीं जूती नहीं छाता नहीं और अंटी में पैसा नहीं बड़ा दुखी है, ऐसा कहते हैं। तो एक सुख दुख की परिभाषा ये है, खूब समझो मार्मिक बात है, काम में लाने की बात है, कोरी कथा सुनने की नहीं है, काम में लाने की बात है। ये बड़ा दुखी है, पर ये सुख दुख की कसौटी नहीं है, ये कसौटी है ही नहीं सुख दुख की। बड़े विचार करके आप खूब गहरी रीति से विचार करके इसको कृपा करके आप मान लो कि बाहर की चीजें बहुत होने से वो सुखी है और बाहर की चीजें न होने से वो दुखी है, ये है नहीं सिद्धांत। अगर बाहर की चीजें न होने से दुखी है तो त्यागी महात्मा संत जो पैसा लेते नहीं संग्रह करते नहीं पास में कुछ रखते नहीं, कल कहाँ रोटी मिलेगी कब मिलेगी कैसे मिलेगी इसकी चिंता नहीं, तो वे दुखी होना चाहिए। बड़े बड़े धनी उनके पास में जाकर के सुख अनुभव करते हैं, अगर वे दुखी है तो दूसरों को सुख क्या देंगे। अवस्था तो ऐसी है दरिद्र की और त्यागी की एक अवस्था है। दरिद्र के जूती नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, पहनने को पूरे कपड़े नहीं है, खाने के लिए पास में अन्न नहीं है, भूख लगे तो गृहस्थों से मिलता है, घर में जयराम जी की कुछ नहीं, तो वो दुखी है क्या? बड़े बड़े धनी वहां जाकर के पैरों में बैठ करके सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, दर्शनों से आनंद होता है, तो बाहर की चीज न होने से दुखी हो गया, बिल्कुल गलती की बात है। अरे मन में चिंता है, लाखों रुपये अपने पास में है, हृदय जल रहा है, बेटा नहीं मानता, नौकर नहीं मानता, माँ बाप नहीं मानते, लोगों में बड़ी निंदा हो रही है, क्या करूं कैसे करूं, आग सी जल रही है, अरे लाखों रुपये पास में, वो दुख है। हृदय की चिंता है वो दुख है, बाहर की चीजों का भाव का दुख नहीं है। हृदय की चिंता सत्संग से मिटती है, सत्संग विचार करो चिंता मिट जाएगी। हमारे खुद के देखी हुई है, मेरी भोगी हुई है, मैं जानता हूं इन बातों को। हमारे दुख हुआ था ऐसा, सत्संग किया मिट गया, ये पक्की बात है, ये कोई पोथी की बात नहीं, कोरी पोथी की तो है ही, शास्त्रों में तो सच्ची बात है, हमारी बीती हुई बात है। तो सत्संग दूसरों कराने से भी अपना दुख मिटता है, या सत्संग करने से अपना दुख मिटता है, दोनों तो बातों को मैं जानता हूं, मेरे अनुभव की हुई बात। सत्संग उसी का नाम जो सत का संग हो जाए, दुख उसका जो असत का संग है, अपनी चीज नहीं है अपनी मान लो असत का संग है, और हमारी चीज है, हमारी है वास्तव में तो वो सत का संग है, हमारी नहीं है वो असत का संग है, उसको अपनी मान लिया बेईमानी है ये, या वो तो चीज रहेगी नहीं, चाहे वो ठग्गर ले जाएगा, चाहे चोरी ले जाए, चाहे आप खोए दो हाथ से खो जाएगी पता नहीं लगेगा गमगी में, वो रहेगी नहीं, तू तुम्हारी है ही नहीं कैसे रहेगी। तो ईमानदारी से अपनी चीज ठीक करो, ईमानदारी से कमाओ खाओ, दरिद्रता हो चाहे धनवत्ता हो, कैसी अवस्था हो, और चीज नहीं लेंगे भाई, अपने पराया हक नहीं लेंगे। आज पराये हक को लेने की ही वृत्ति हो रही है, पराये करके किसी से मिल जाए किसी तरह से, धर्मार्थ औषधालय है उसमें जाते हैं, सा हमें वो अमुक दीव जो ये अमुक बढ़िया चीज हो, चंद्रोदेव दो मुक्त पृष्टि दो सा, अरे भाई क्या बात है, क्या क्या ये धर्मार्थ है, क्या आपका है जो हमारे को नहीं देते, लो हमारे को देनी पड़ेगी क्योंकि हमारे लिए है ये। अरे आपके लिए है तो ये गरीबों के लिए है, तुम्हारे लिए है आपके पैसे पास में, पहले ईमानदारी थी, दूसरे की चीज लेते नहीं, पानी पीते तो कि पैसा रख देते स्टेशन पर, पानी पी पानी पांडे तो पानी पांडे पा देते, आज तो मैं तो रुपा हुए तो पा देते, उनके पैसा रख देते पानी पिया ही तो ही। तो दुनिया सुखी थी, आज धन हो गया पास में चीजें हो गई, सुखी कोई नहीं है, क्यों नहीं है कि बेईमानी आ गई मन में, कुत्ते पड़े हैं गली में, खूब सोया है, पास में होकर निकले चला जाता है, वो देख लेता है पड़ जाता है, अरे भूसने गया नहीं आता, भोंगता है पास में आता है फिर भागता है, फिर पास में आता है फिर भागता है, अरे भूसता है, मन में द्वेष हो गया, शांति से नहीं सो सकता, जिसके भीतर में बैर नहीं है मौज से सोता है, प्रत्यक्ष बात है, मनुष्य होता कुत्ता हो, बेईमानी आई दुख आएगा, बेईमानी तो आप छोड़ते नहीं, दुख आपको छोड़ेगा नहीं, जहर के लड्डू खाओगे तो मिठास तो आप नहीं छोड़ते, जहर आपको नहीं छोड़ेगा, मीठा लेते वो तो आप नहीं छोड़ते, जब जहर आपको नहीं छोड़ेगा मारेगा। इस तरह से मन राजी मत करो भाई बेईमानी से, हमारी कोई चीज खा जाए तो उसमें हमारे दुख नहीं है। प्रत्यक्ष बात बतावे, हम ईमानदारी रखे ठीक तरह से, हमारे को दुख दे दे, यही भोगी हुई बात है मेरी, हमारे पर ऐसे बात आई आई तो दुख तो होता ही प्रतिकूलता में, परंतु मैंने विचार किया कि मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, अरे अपराध गण गई इच्छा भी नहीं, ये तो दुख दिया नहीं और ये दुख देता है तो हमें क्या है? अपने ईमानदारी सच्चाई धार्मिकता भगवत भक्ति ये अपने भीतर रखो और दूसरे को दुख मत दो, दुखदाई परिस्थिति भी आपको दुख दे नहीं सकती, अपने विचार पर आप पक्का रहो, हमने तो किसी को दुख दिया नहीं, किसी को दुख दिया नहीं, कुछ उसने हमें चिंता क्यों करे। और चिंता करता जो गई मानी होती है, रावण रावण वशवर्ती नरनारी इतना बड़ा प्रभावशाली था, परंतु सीता जी की चोरी करने के लिए गया, इधर चिते श्वान की नहीं, कुत्ते की, इधर देखता इधर देखता, इधर कोई देखता नहीं, कोई इतना नहीं। पाप करने की मन में आते ही भय लगेगा, क्यों लगेगा कि बेईमानी आ गई भीतर में, यार बेईमानी छोड़ दो, पाप कैसे होगा, कैसे हो जाएगा पाप, होगा ही नहीं। ईमानदारी से न्याय युक्त रखो अपना, अपने हाथ की बात है भाइयों, प्रावृत्ति के कारण से निर्धनता हो जाए वो दुख नहीं देती है, बेईमानी के कारण से धन चला जाता दुख होता है, धन नहीं होता दुख होता है, और धन होते हुए दुख होगा, लाखों करोड़ों रुपए पड़े हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। या सत्संग करने से दुख नहीं होगा, बाहर भले कोई चीज मत हो कम हो के हर क्या, अपना जितने उतने काम चलाओ। इस वास्ते पड़ी हुई है यार, आप लोग भी देख दो, अनुभव कर लो आप, सत्संग मिलते ही जलन मिट जाती है, दुख मिट जाता है, हलचल मिट जाती है, संताप मिट जाता है, और आनंद आ जाता है। आनंद एक कौड़ी नहीं आई सत्संग में, पैसा नहीं मिलता, रुपये नहीं मिलते, कपड़ा नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, कोई निर्वाह की चीज नहीं मिलती, परंतु शांति मिलती है। तो वही तो असली खुराक है आपकी, असली आपकी खुराक वो है जो भीतर में शांति है। लोभ छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, इसको छोड़ो और बेईमानी छोड़ो तो शांति मिलेगी, नहीं तो सत्संग क्या मिलता है, तो पैसे मिलते हैं क्या, रोटी मिलती है क्या, कपड़े मिलता है क्या, आदर सत्कार मिलता है, भक्त नहीं यहां मत बैठो, वहां बैठो, वहां बैठो, ऐसा होता है, हुक्म पालन करना पड़ता है, पर शांति मिलती है। क्यों? असली आपकी खुराक ईमानदारी है, आपकी खुराक है सच्चाई, वो आपकी खुराक है आपको शांति देने वाली। संसार में तो त्याग, किसका, बेईमानी का त्याग, दूसरे का हक नहीं लेना अपने आ न जाए, दूसरा हमारा हक ले ले कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो हक हमारा लेंगे नहीं, जो हमारे निर्वाह की चीज कोई ले सकता नहीं, और निर्वाह की चीज रहते हुए आप खा सकते नहीं, अथवा वह आम ऐसो वेद पेट पर जलोदर पीर, वैद्य डॉक्टर वर्ज दे नहीं पीवन दे दीर, रोग हो जाएगा, वैद्य के रोटी नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, चीजों को कमी नहीं है पर नहीं खा सकते, क्या खा सकते वह, रोग हो जाएगा रोटी तो मर जाएगा ही, अनुबंध अनुबंध करो, बंद करना पड़ता है, लाखों रुपए पास में अन्न नहीं मिलता, बताओ तो नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा, या मिलने वाला मिलेगा, आप से आप मिलेगा, गर्द कर देगा। एक बात मैंने बहुत बार सुनाई है, आज भी सुना दूं, हमारे एक मित्र साथ में रहने वाले, उन्होंने एक विचार किया कि देखो भगवान देते हैं कैसे देंगे, भगवान की परीक्षा करी करनी नहीं चाहिए, पर आगे मन में कर ली परीक्षा, किसी से मांगूंगा नहीं, एक जगह बैठूंगा नहीं, तो कैसे भगवान देते हैं, है जी, गांव की तरफ जाऊंगा नहीं, हाँ गांव में जाऊंगा नहीं, किसी आदमी से मिलूंगा नहीं, यार मांगूंगा नहीं, देखो भगवान कैसे देते हैं। तो दो तीन चार दिन के तीन दिन के भूखे रहे, वो कमंडलू अपने पास में डोरी पानी पर निकाल करके पानी पी लिया, चल दिए गांव में, चल दिया जाते जाते गांव पास में दिखे तो यूं चल दिए, मर गए उस मार्ग ही चल दिए, ना किसी से बोलना है, ना किसी से पूछना है, ना किसी से कुछ कहना है, ना मांगना है, ना लेना है। दो तीन दिन हो गए, चार इतनी याद नहीं है मेरे को, कुछ दिन भूखे रहे। एक दिन शाम की वक्त में सामने गांव दिख रहा है, तो गांव के मार्ग छोड़ करके दूसरा मार्ग लेकर उस मार्ग में चले गए। एक भेड़ बकरी चराने वाला, वो कहता बाबा जी महाराज महाराज, कहता है अब बोलना नहीं किसी से, सुना ही नहीं चलती। उसने देखा कि बाबा भूखा है, तो वो रात्रि में वो क्या किया, वो रास्ता था खेत का, तो खेत में जा रास्ता बंद हो गया, खेत में कुआं था, उनसे पानी पी लिया, रह गया अब कहाँ जाए, रात भी हो गई वहीं सो गया, अब सुबह देखा जाएगा। तो वो भेड़ बकरी चराने वाला दूध लेकर पहुंचा रात्रि में कि बाबा जी कहाँ जाएंगे, ये तो खेत का रास्ता है, खेत कर जाएंगे कहाँ, खेत में मिलेंगे। बोला तो बाबा सोते हुए थे, करवट बदली, तो महाराज महाराज क्या है कि मैं दूध लाया हूं पी लो। कि दूध कैसे लाया, अभी नहीं बतला के बोले, नहीं तुमने बोलना ही नहीं। महाराज मैं वही हूँ जो भेड़ बकरी चराने वाला आपको आवाज दी थी, वही है, वही मैं हूँ, और दूध पियो। मैं दूध बकरी का नहीं लाया हूँ, भेड़ बकरी का नहीं, कि बाबा जी पिए ना पिए, गाय का दूध लाया हूँ, आप पी लो। तो वो कह रहे हैं मैं फिर पी लिया, भगवान की परीक्षा करी तो भगवान उत्तीर्ण हो गए, पहली हुई, अब दे दिया भगवान को, पीना ही है। तो इस तरह से अपने निर्वाह की वस्तु मिलती है, नहीं तो जो बेचारे पैसे नहीं रखे तो उनको भूखे रह जाए। अरे कुत्तों का वंश चलता है लाखों वर्ष हो गए, राम जी ने, राम जी के समय में शार नाम की कुतिया थी, उसने न्याय कराया है, राम जी ने न्याय किया है, तो वो कुतिया का वंश आज तक चल रहा है। ना इनके खेती है, ना इनके दलाली है, ना इनके नौकरी है, कोई तरह का रोटी का प्रबंध नहीं है यार, वंश चलता अभी तो कुत्ता वंश चलता, वंश का वंश चलता है, कैसे चलता है, शाल है, हिरण है, जंगली जान है, सुअर है, चींटियां है, कितने जानवर है, सबका चलता है, तो क्या मनुष्य उनसे भी नीचा है जो अपना निर्वाह नहीं होगा, नहीं होना है तो नहीं होना है, मरना है तो भूखा मर के ही मरना ही है, खाते खाते मरते ही है प्राय, मरते तो बाकी रहती, मरता है पहले। दादू दुनिया बावली सोच कर है गली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली गली सोच कर। अरे माँ के जितनी चिंता होती है उतनी बच्चे की चिंता नहीं होती, मैंने देखा है, माँ है छोटी सी बाटली, उसमें सूरमा बना के जवा ले खा ले, जब खाता है दौड़ता खाता है, फैमिली देता है, माँ उठा कर रखती है, फिर भूख लगे ले खा ले, तो पर वही नहीं करता। ये माता है, इनके सामने ऐसी बातें होती होती है कि नहीं, सीधी बात है। तो माँ के जितनी चिंता उतनी बच्चे को होती है चिंता, तो ठाकुर जी की जितनी चिंता होती है उतनी हमारे होती ही नहीं, हम मुफ्त में उनकी चिंता कर देते हैं। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो भगवान माता है, माँ करे तो चिंता बालक क्यों करे, ऐसे तो माँ को मानता कहाँ है, तो माँ तो देगी, तुम चिंता करो तो देगी, न चिंता करो तो देगी, माँ का तो स्वभाव देगी, वो तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, माता रामो मत पिता राम चंद्र, स्वामी रामो मत सखा राम चंद्र, सर्वस्व मई राम चंद्रो दयाल, नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने, और मैं जानता ही नहीं, कोई जरूरत नहीं, हमारे माँ बाप भगवान है। तो माँ बाप देते हैं, नहीं देते हैं तो कोई कारण होगा, रोग हो गया होगा, कोई पुराना पाप होगा, वो रोग दूर करने के लिए नहीं देते, तो द्रौपदी को नहीं देंगे, द्रौपदी को नहीं देंगे, कैसी एक मौज की बात है, आनंद की बात है। तो भगवान देते हैं, इस वास्ते अपने निर्वाह के तो कमी रहेगी नहीं, और संग्रह हमारा करना है नहीं, ले गया तो नहीं आफत बैठी, सुख और दुख दोनों होता है, संग्रह आता है, पैसा आता है, वो पैसा भी आपके खाने से काम आएगा और देने में काम आएगा, संचय करने में काम थोड़ा ही आता है, संचय करने अभिमान तो बढ़ेगा, चोरों की डाकुओं की दृष्टि होगी, और आजकल राज की दृष्टि होगी, इंक्वायरी आएगी अचानक ले जाएंगे, पहले रोते थे डाकू पड़ जाए तब राज के पास में, आज रेवा डाका डाले किसके पास रहोगे, कहाँ जाकर के होगे, बिजनौर में कन्हैया भक्त था, उसकी बात सुनी है मैंने, कन्हैया भक्त कहते थे, वो भगवान को भजन करता था, धनी आदमी था, रात्रि में डाकू आए पिस्तौल ले खड़े हुए, तो उसने प्रश्न किया कि प्राण लोगे कि इज्जत लोगे कि धन लोगे, तीन बात पूछे, प्राण लेना तो प्राण ले लो, पन्नू से ला दो, इसे फजीती कर दो, फजीती कर दो, कहते धन लेंगे, तिजोरी को चाबी फेंक दे, तिजोरी आ चाबी ले लो, इमरजेंसी धन ले गए। पता लगा तो कलेक्टर के पास किसी ने कह दिया कि रात कन्हैया के यहाँ डाका पड़ा है, बुलाया कि डाका पड़ा धन ना, रात डाका पड़ा धन ले गए, धन ले, डाका नहीं था, ठाकुर जी आए थे, मैं ठाकुर जी का भगत तो रात्रि में आया तो मैंने समझ देखो ठाकुर जी की जरूरत ज्यादा है, नहीं तो दिन में आ जाते, सुबह आ जाते, रात में आए तो बहुत जरूरी है उनके, तो उनसे पूछ लिया क्या लोगे महाराज, इज्जत लोगे, प्राण लोगे, धन लोगे, अब साझा जाओ धन लेंगे, चल फेंक दी। अब वो अब ठाकुर जी का है हमारा, तो मेरे को नहीं भगत कहते हैं, मेरे भगत क्या है, भगवान का ऐसा भी आए रात्रि में ले गए, ले जाओ महाराज, क्या हो गया साहब, अपने सत्संगियों की बात है। अजमेर के पास बवाय सा है गांव, तो स्त्रियां बैठी थी, वे माजी है मौजूद अब वो, तो आए तो रात का डाकू आए, डाकू आए तो क्यों, देखो भाई माने स्त्रियों को हाथ मत लगाना, छेड़ना नहीं, चल फेंक दे चाबी, और चाबी फेंक दे ले जाओ, उन्हें कोई प्रश्न नहीं किया, स्त्रियों के हाथ मत लगाना, हमारे कभी इधर मत आना, तो उनको क्यों जाना था उधर, वो आप लोग चले गए, ले गए पीछे महाराज, व्यापार आदि से पहले से ज्यादा धन हो गया। ये माँ जी खुद गई माजी ने कि हम बैठे थे वहां, तो वे कितने चाबुक भाग गए, कि भाई हमारी तरफ मत आना, ऐसे हम बैठे आए भी कमाते हुए तो बहुत धनी चाहते थे, तो ऐसे करने से कोई निर्धन हो जाए ऐसी बात नहीं है, तो भाई दूसरे की है वो रहेगी नहीं, हमारी है वो जाएगी नहीं, बिल्कुल पिछली पिछली बात, इस वास्ते चिंता नहीं करनी चाहिए। ये तो प्रश्न आया उसकी बात कहता हूँ, अब मन में मेरे आई वो बात कहता हूँ, जो बात है मेरा ऐसा विचार रहता है, कोई नियम पालन करूं बड़ी बात नहीं है, विचार रहता है कि दूसरे की बात पहले कहना, अपनी बात पीछे कहना, जहां तक बने तो दूसरे की बात तो वो पहले कह दी। मेरे मन में आई थी बात कीर्तन करे वे क्या कहें, तो आगे बात ये आई कि ध्यान देख रहे आप लोग सुने, आपको हमारे को सबको एक दिन जाना है, और जाना है तो और क्या शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, चीज वस्तु कुटुंबी मित्र भाई संबंधी मकान जमीन जायदाद रुपए छोड़ने ही पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, पक्की बात है, अब एक पक्की जाना पड़ेगा, और मैं संदेह है, इसमें संदेह नहीं है, कई बार का लड़का हुआ, वो लड़का पैदा बड़ा होगा कि नहीं होगा, कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, कि ब्याह होगा कि नहीं होगा, हर एक में विकल्प है, कैसे बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा नहीं होगा, संतान होगी नहीं, सब विकल्प है, मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, जरूर मरेगा, ये पक्की बात है, तो पक्की बात को आप पकड़ लो कि मरना तो है ही, एक दिन सब छोड़ना है ही, तो पीछे छोड़ना है तो पहले ही छोड़ दो। साधु विचार कर भली समझ लिया दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, अंत में अच्छी बात ऐसी होने वाली है ही, तो पहले से ही क्या हो जाए कि साधु बाबा बन जाओ, ये नहीं कहता हूं मैं, मेरे बाधा क्यों लगाऊंगा बताओ, आप साधु ज्यादा बन जाओगे तो मेरी भिक्षा में पौती ही पाड़ोगे, क्या फायदा साधु नहीं कहता हूं, मन से सब अपनी नहीं है, देखो व्यक्तियां है और सामान है हमारे पास, और एक काम धंधा है, तीन बात हुई हमारे पास, माता पिता भाई संबंधी कुटी भी, हमारे गुरु भाई भाई साधी हमारे साथी भी है, ये तो साथी है, एक काम धंधा है, अब काम करना है, व्याख्यान देना है, वहां जाना है, भिक्षा को जाना है, ये काम धंधा है, सबके अपना अपना काम रहता है, अर्जुन के युद्ध का काम था, एक हमारे पास वस्तु है, तो एक दिन जाना पड़ेगा तो वस्तु भी छोड़नी पड़ेगी और कुटुंबियों को साथियों को छोड़ना पड़ेगा और सामान भी छोड़ना पड़ेगा। तो पहले ही अपने ऐसे विचार कर लो कि जरूरी काम है वो तो कर दो, अरे बिना नहीं जरूरी है छोड़ दो। जरूरी हो मतलब अभी जरूरी काम अभी कर दिया और जो नहीं जरूरी है उसको छोड़ दिया, अभी जरूरी है ही नहीं, अब क्यों चिंता करो, जो काम वक्त पर कर लेंगे। तो बिना जरूरी तो छोड़ दो और जरूरी काम कर लो, और अपने साथियों के साथ काम उनका कोई काम हो तो कर दो, अपने काम त्याग दो, अपने करना आवार करना है नहीं, घंटा दो घंटा अभी कोई किसी से काम लेना है नहीं, जरूरी काम कर दिया करना है नहीं। वस्तु है जितनी जगह जगह पड़ी है अपने अब कर क्या, भोजन करने वक्त कर लेगा, भोजन करने वक्त है नहीं, तीनों बातें छोड़ दी, रहते हुए बैठ जाओ सो तो थोड़ी देर वस्तुओं से साथियों से निर्वाह की वस्तुओं से और जायदाद से एकदम संबंध छोड़ दो, बैठ जाओ आध घंटा पौन घंटा जितना कुछ भी फिर काम में लग जाओ, करके देखो बड़ी शांति मिलेगी, बिना दान पुण्य के बिना खर्च किए स्वतः शांति मिलेगी। चीज वस्तु से रहित हो जाओ और व्यक्तियों से भी रहित हो जाओ, काम धंधे से भी रहित हो जाओ, अभी कोई चीज वस्तु की जरूरत नहीं है, भोजन किया हुआ है, पानी पिया हुआ है, भूख है नहीं, भगत मिला नहीं, अभी भगत होगा रोटी खा लेंगे, अभी कोई विचार नहीं है, चीज वस्तु जहाँ जहाँ पड़ी है यार आदमी कोई साथ नहीं, सामान कोई अपना रखना नहीं, सबसे रहित हो जाओ। तो अंत में भी व्यक्तियों से वस्तुओं से सबसे रहित होना है तो अभी घंटा डेढ़ घंटा के लिए इससे रहित हो जाओ, बैठ जाओ घर में, अभी कोई जरूरत नहीं है, ना साथी है कोई, ना सामान है हमारे पास में, और करने लायक काम कोई बाकी नहीं है, निरर्थ छोड़ दिया, सार्थक काम कर दिया, सो बैठे 10 मिनट 20 मिनट घंटा आध घंटा ऐसे आप समय लगाओ, देखो आप विलक्षण था क्या खर्च होता है बताओ, सीधा साधन है एकदम ही, क्या खर्च होता है, साधु हो चाहे गृहस्थी हो सबके लिए, भाई हो चाहे बहन हो सबके लिए सर, वो नहीं बाबा जी बन जाओ घर से निकल जाओ, नहीं बैठे घर में वहां बैठे अपने संपत्ति से भी अभी कोई काम है नहीं, जरूर चट कर लो, चट काम कर लो, और जरूरी नहीं है अभी तो छोड़ दिया, और सामान अपने मन से छोड़ दिया, सामान के साथ साथ शरीर की भी जरूरत नहीं, क्यों शरीर अंत में छूटेगा तो छोड़ने का अभ्यास पहले कर लो, निहाल हो जाओगे अंत में तो छूटेगा ही, तो पहले रहते हुए भी अभी नहीं, घंटा भर के लिए अभी नहीं, कोई थोड़ा ही समय लगाऊ पीछे लग जाओगा, मैं कौन मना करता, थोड़ी सी देर ऐसे देखो आप रोजाना घंटा आठ घंटा दो घंटा जितना जिसको समय मिले भगवान को याद करो, चुपचाप रहो, कुछ नहीं करना है, हमारे काम कर लिया अब करना है ही नहीं, मैं तो यहां तक कह रहा हूं जप करने की जरूरत नहीं, ध्यान करने की जरूरत नहीं, चिंतन करने की जरूरत नहीं, केवल जरूरत है सामान से व्यक्तियों से वस्तुओं से रहित तो होकर चुप रहने की, ऐसा स्वभाव बनाओ रोजिना ऐसे आध घंटा घंटा दो घंटा ऐसे ले जाओ, इतनी शांति रहने मिलेगा मुफ्त में, जहां वस्तुओं से व्यक्तियों से और कार्य से, एक बात काम करना काम कार्य काम करना है और वस्तु है और व्यक्तियां है, इनसे सबसे रहित होना पड़ेगा, सच्ची एक झूठी बात सच्ची आई, व्यक्तियां भी छूटेगी, भाई बंधु माता पिता स्त्री पुत्र परिवार कोई हो सबसे छूटेगा ही, शरीर तो छूटेगा और वस्तुएं भी छूटेगी, काम धंधा भी छूटेगा, तो आवश्यक काम तो कर लो, अभी आवश्यक तो पहले कर लो, पीछे पीछे बैठे आवश्यक काम कर लिया, अब अनावश्यक छोड़ दिया, जरूरत भी नहीं है वो काम छोड़ दिया, और व्यक्तियों से वस्तुओं से रहे तो सब बैठ गए। तबड़ा नहीं है, ऐसे आप अभ्यास रखो तो एक दिन छूटेगा तो आनंद होगा आपको, क्योंकि रहते हुए छोड़ दिया, अवश्यम जाता रस्तिर तरमुषित्वा भी विषया, बहुत समय तक रहेगा तो एक दिन तो ये जाएगा ही, वियोगी को भेद जन जनो यत स्वयं, एक दिन जाएगा ही, तो रहते हुए ही ऐसे रहेगा, वस्तुओं से, व्यक्तियों से और काम धंधे, तीन बात बताई। वस्तुओं भी छूटेगी, संबंधी भी छूटेगा और काम धंधा भी छूटेगा। अब काम धंधा कर लो, करना है जो कर लो, नहीं करना जो छोड़ दिया, करना जो कर दो करके छोड़ दो। और वस्तुओं बिना, सामान के बिना ये रहना ही पड़ेगा, सामान के भी नहीं हो जाओ। और व्यक्तियों से रह जोड़ना है, व्यक्तियों के भी नहीं बैठ जाओ। अध घंटा घंटा अध घंटा भी आप करोगे, कर देखो समझ में आ गई या नहीं आओ तो फिर पूछ लेना, फिर बता दूंगा। मैंने संतों से बात सूखी है, पढ़ी है, वो आपको कह देता हूँ। डाकिया होता है ना पोस्टमैन, वो क्या करता है, वो आपको किसी को लिफाफा दे दिया, किसी को कार्ड दे दिया, किसी को रुपया दे देता है, वो किसी को रुपया दे देता है तो घर से देता है क्या? कार्ड घर से देता है, लिफाफा घर से देता है, आपके नाम आया ऐसा वाले हो जो आपके नाम आयोरी डाक बांटता हूँ मैं तो दे दू अपना, ये आपके नाम के आयोरी है डाक हमारे पास ले लो। और से आदमी से कितनी बढ़िया बात है, सीख लो थी, फिर सुनना हो तो याद ना देना, कि भूल जाता हूँ मैं तो याद ना देना आप, फिर बता दूंगा। शंका हो तो शंका कर लेना, यार अभी अभी अभी शंका पूछ लो, इसको शंका हो तो पूछ लो, कैसे रही तो जाओ। अंत ही तो ये तजेंगे पामर कौन तजे अभी थे, शरीर भी छूटेगा, व्यक्तियां भी छूटेगे, काम धंधा भी छूटेगा। तो छूटेगा पहले ही अभ्यास कर लो, फिर छूट जाए दुख नहीं होगा, निस्वचन छूटे दुख होगा, सीधी बात है।